มหาปุริสภาวัสสะลักขณังกรุณาสโหแปลว่าอัธยาศัยที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้คุณหมูครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุณหมูนี่เป็นผู้หญิงนะเล่าให้ฟังอยู่โคราชบ้านเดิมแต่ว่าตอนหลังย้ายมาอยู่กรุงเทพไปอยู่แถวๆบางแคอายุประมาณสัก30ปีตัวผอมๆผิวขาวยิ้มง่ายพูดเก่งคุณหมูเล่าให้ฟังว่าสมัยแกมาเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพเนี่ยพ่อของเพื่อนพ่อแล้วก็แม่ด้วยโดนยิงตายทั้งคู่เลยคารถกระบะสีแดงขณะที่ขับใกล้จะถึงบ้านและบ้านเขาอยู่ย่านพุทธมณฑลนครปฐมน่ะรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางมันก็ตามไปจ่อยิงอีกหลายนัดจนมันแน่ใจว่าตายทั้งคู่แล้วก็เลยวิ่งไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนกำลังเบิ้ลเครื่องบึ้มบึ้มติดเครื่องรออยู่ก็พากันขับหนีไปกลางวันแสกๆประมาณสักบ่ายสองโมงเห็นจะได้เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์ผู้ตายทั้งสองเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรับโครงการใหญ่ๆหลายโครงการทีนี้พ่อแม่ของเพื่อนโดยเฉพาะเป็นเพื่อนที่รักกันมากเนี่ยต้องมาตายจากไปทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันเพื่อนคุณหมูคนนี้ถึงกับช็อกเลยคุณหมูก็ต้องคอยปลอบโยนให้กำลังใจภายหลังเพื่อนคนนี้ก็ไปอยู่ในความดูแลของป้าป้าก็มีลูกชายคนเดียวก็เลยรับหลานสาวไปอยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรคดีนี้จับตัวคนร้ายได้ซัดทอดผู้จ้างวานปรากฏว่ามันเกี่ยวกับผลประโยชน์จริงๆอย่างที่ตำรวจเขาคาดเดาไว้ตั้งแต่ต้นวันเผาศพคุณหมูก็ไปด้วยแล้วก็ต้องไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นพ่อแม่ของเพื่อนซึ่งรักกันมากหมูเนี่ยเคยได้ยินคนเขาพูดกันมานานแล้วว่าตอนที่คนตายเนี่ยเขาจะเอาสตังค์เหรียญบาทเหรียญอะไรใส่เอาไว้ในโลงเนี่ยถ้าใครได้เงินจากศพคือหยิบมาจากตัวศพเลยเนี่ยจะดีเรื่องทำมาหากินทำมาค้าคล่องร่ำรวยมีเงินทองมากมายเขาว่าอย่างนั้นเคยได้ยินเขาว่าอย่างนั้นใครพูดไม่รู้ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะใครก็อยากจะรวยรวมทั้งคุณหมูด้วยจะได้ซื้อนั่นซื้อนี่ถ้ามีตังค์นะนะใครก็อยากรวยทั้งนั้นแหละเพราะว่าที่บ้านของหมูเองเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเงินบ่อยๆแม้แต่ค่าเทอมก็ต้องติดค้างเอาไว้บางครั้งหมูก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะลองเอาเงินจากศพไปสักบาทนึงจะไม่ยากพอเห็นอยู่ว่าตอนที่เขารดน้ำศพแล้วก่อนที่จะยกศพลงเนี่ยเขายัดเงินใส่ในกระเป๋าเสื้อนอกของพ่อเพื่อนไปด้วยไม่รู้ว่ากี่บาทหรอกหมูก็คิดว่าเออถ้าได้สักบาทก็จะดีเอาไว้ทำขวัญถุงเผื่อว่าจะได้มั่งมีสีสุขกับเขาบ้างเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาจะเผาศพนำศพขึ้นเมนแล้วเขาผ่ามะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพอันเนี้ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดหมูไม่กลัวเพราะว่ากับพ่อเพื่อนคนเนี้ยสนิทกันชื่อลุงเล็กแกใจดีเคยพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนมเนยอยู่บ่อยๆอีกทั้งยังเคยไปนอนค้างบ้านเพื่อนคนนี้อยู่เป็นประจำเวลาหมูมีปัญหากับแม่นี่ก็หนีแม่ไปค้างบ้านคนนี้แหละบ้านเพื่อนคนเนี้ยลุงเล็กเนี่ยก็ยังเตือนบอกว่าพ่อแม่ดูว่าอะไรทนได้ก็ทนเถอะมันจะเป็นผลดีแก่ตัวเองตอนนั้นคุณหมูก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนอกตัวนั้นก็คว้ามาเพียงบาทเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าตั้งใจจะเอาแค่นั้นตอนนั้นน่ะได้กลิ่นศพมันโชยเข้าจมูกศพไปตัวแข็งทื่อน่ากลัวใช่ทั้งที่ศพก็นอนเฉยๆแต่ว่าเธอก็อดกลัวไม่ได้ทั้งที่ก่อนนั้นก็ไม่ได้นึกกลัวแต่อย่างใดแต่ยังไงซะก็ได้มาแล้วบาทนึงโดยไม่มีใครล่วงรู้เพราะว่าอาศัยช่วงที่คนมั่วๆมัวแต่สนใจศพกันอยู่เนี่ยได้มาแล้วบาทนึงก็ยัดใส่กระเป๋าแยกไว้ต่างหากหลังจากเผาศพแล้วที่แรกว่าจะนอนค้างบ้านเพื่อนแต่ปรากฏว่าคนเยอะญาติมากันบ้านเลยทำให้หมูเปลี่ยนใจก็กลับบ้านกลับไปถึงบ้านไปเจอป้ามารออยู่ป้าจะให้ไปนอนค้างที่บ้านด้วยเป็นเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยทั้งลุงทั้งลูกชายของป้าเนี่ยคนนึงไปต่างจังหวัดคนนึงไปเที่ยวบ้านแฟนหมูก็เลยพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปนอนค้างบ้านป้าที่บางบอนระหว่างที่ขับรถไปนั่นใกล้ค่ำเต็มทีแล้วป้าก็ถามขึ้นว่ารู้สึกแปลกๆอะไรไหม หมูก็สงสัยถามป้าว่าแปลกอะไรป้าแต่ป้าก็ไม่ได้ตอบไปถึงบ้านป้าในค่ำแล้วหมูก็ลงจากรถเปิดประตูให้ป้าเอารถเข้าบ้านพอหมูลงจากรถปุ๊บหมาคนข้างบ้านที่เลี้ยงไว้ 3-4 ตัวพวกมันก็พากันส่งเสียงเห่าหอนกันอย่างโหยหวนทันทีจากนั้นตัวอื่นในละแวกนั้นก็พากันส่งเสียงหอนตามหมูไม่ทันได้นึกคิดอะไรเปิดประตูแล้วก็เอาป้าเอารถเข้าบ้านปิดประตูรั้วเข้าบ้านหาน้ำหาท่ากินดับกระหายคอแห้งมาตลอดทางแล้วนี่ตอนนั้นหมาเงียบเสียงไปแล้วแต่ว่าป้าเนี่ยเริ่มจะสงสัยอยู่ตังหิดตังหิดพอเข้าบ้านก็ถามหมูว่าตะกี้ได้ยินเสียงหมาหอนหรือเปล่าหมูก็บอกไม่รู้สิป้าไม่ได้สนใจเลยปรากฏว่าแก้วน้ำที่หมูเอามากินน่ะตอนนั้นน้ำยังไม่หมดอ่ะตั้งอยู่ที่โต๊ะอยู่ๆแก้วน้ำเนี่ยล้มลงดื้อๆน้ำหกเปียกพื้นโต๊ะไม้ตัวนั้นเต็มไปหมดทั้งที่ไม่มีใครไปโดนมันเลยป้าก็ยืนอยู่หมูก็กำลังนั่งอยู่กำลังคุยกับป้าก็ทำให้ป้าเนี่ยมองหน้าหมูหมูก็มองหน้าป้าพลางก็นึกสงสัยคลางแคลงใจพอๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมูก็เดินไปหยิบผ้ากิริ้วมาเช็ดน้ำทั้งที่ยังงงๆอยู่คืนนั้นหมูก็นอนอยู่ห้องเดียวกับป้าบนเตียงเดียวกันตอนนั้นหมูก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเพื่อนนี่มาที่บ้านป้าแต่ว่าเข้ามาในบ้านไม่ได้มายืนอยู่หน้าบ้านมาเดินวนไปวนมาอยากจะเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่ได้เข้าอ่ะพอเช้าหมูก็เล่าให้ป้าฟังบอกป้าพ่อเพื่อนที่ตายอ่ะมาที่หน้าบ้านนะเหมือนฝันเลยแต่ก็เหมือนกับเห็นว่ามาจริงๆนะป้าแปลกจังเอ็งฝันไปนะเจป้าว่ายังไม่สนใจอะไรนักแต่แล้วป้าก็เหมือนจะนึกได้ก็บอกหมูบอกเมื่อคืนหมาหอนกันมากเลยตอนดึกหมูก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนอนหลับไม่ได้ยินอะไรเลยคืนนี้เอ็งอย่าลืมมานอนค้างเป็นเพื่อนป้าอีกนะพวกนั้นนะเขายังไม่กลับกันหรอกคืนต่อมาหมูกลับจากเรียนก็นอนที่บ้านป้าอีกแต่คืนนั้นนะหมูไม่ได้ฝันตื่นอยู่ได้ยินเสียงหมาหอนกันโหยหวนไปหมดป้าก็ตื่นก็นอนฟังกันอยู่เงียบๆอยู่ๆก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นป้าสะดุ้งหมูนี่กอดป้าแน่นเลยแต่ป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะไปดูป้าก็มองจากหน้าต่างข้างบนมองลงไปข้างล่างก็ไม่เห็นใครก็เลยชวนหมูลงไปข้างล่างไปแอบดูที่หน้าต่างเนี่ยก็ไม่เห็นใครสักคนแต่หมาก็หอนกันทั้งละแวกบ้านเลยคืนนั้นหมูกับป้านอนกันไม่ค่อยหลับตลอดทั้งคืนพอเช้าคนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนะรู้จักคุ้นเคยกับป้าเป็นอย่างดีเขาขายเสื้อผ้าอยู่ที่สวนจตุจักรเขาก็เดินข้ามถนนมาถามป้าเมื่อคืนนะมีคนมาหาทำไมไม่เปิดบ้านนะเห็นเปิดไฟแล้วอ่ะแล้วทำไมไม่เปิดประตูรับเขาวะป้ากับหมูก็แปลกใจก็มองหน้ากันเมื่อคืนที่แล้วเขาก็มานะใส่สูทสีดำๆเป็นผู้ชายตัวใหญ่เดินเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่ตั้งแต่คืนที่แล้วเนี่ยมาสองคืนแล้วเนี่ยป้าของหมูเนี่ยเป็นคนมีเงินคนรู้จักกันทั้งแถบบ้านนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนจนคนบ้านตรงข้ามคงจะสงสัยเป็นเจ้าหนี้มาทวงเงินเจ้าของบ้านถึงได้ไม่ยอมเปิดรับป้าของหมูก็บอกไม่รู้จริงๆว่ามีคนมาหาได้ยินแต่เสียงหมาหอนสองคืนติดต่อกันแล้วทีนี้พอคนนั้นไปแล้วป้ากับหมูก็กลัวกันมากหมูก็บอกป้าบอกลักษณะผู้ชายคนนั้นน่ะตรงกับลักษณะของพ่อเพื่อนที่ตายอ่ะที่ตายโหงอ่ะแล้วหมูไปล้วงเอาเงินบาทนึงมาจากกระเป๋าเสื้อนอกของเขาด้วยหมูเล่าให้ป้าฟังอย่างนั้นป้าตกใจหน้าซีดเลยเหงื่อแตกก็รีบพูดบอกเขามาทวงเงินนะไปเอาไปคืนเขาซะนะพากันรีบออกจากบ้านหมูก็ต้องเอาเงินไปคืนไปยกมือไหว้ไปจุดธูปขอขมาเอาเหรียญบาทนั้นไปใส่ที่เมนเผาศพหมูต้องทำบุญใส่บาทกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณเขา3วันติดต่อกันเข็ดแล้วทีนี้ไม่อยากจะได้เงินจากศพอีกแล้วมันจะได้เงินไม่ได้เงินนะดิมันจะได้อย่างอื่นแทนโอ้เวรกรรมพิเรนจริงๆคนอยากรวยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับในข้อคำธรรมะที่เราได้เรียนรู้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสเตือนอยู่เสมอก็คือเรื่องความประมาทเรื่องนี้ผู้คนพากันประมาทซะเยอะแล้วไม่ค่อยฟังคำของพระพุทธเจ้านะผลก็คือความเดือดร้อนตามมาทีหลังอย่างเช่นเรื่องที่คุณเดชาเล่าให้ฟัง